سورۃ الاعمى دریم نم سورۃ الصفا چلورم نم سورۃ الصفرا اتے سورت دے ترتیب کے پنزول کی چلے رشتم سورت سورت نجم نرست نازل ربط مکھ سورت کی تخفیف دنوی ذکر کے منکرین قیامت لرا پدے کے زجر شدید اور کئی دے لرا شدید زجر اور کئی پوشل خبر مانی قتل الانسان ما اکفرہ انسان دے پو قہر اختشی لعنت دے پوشے کمشی کافر کم مکھ سورت کی دلائل عقلی مختصر پدے کی تفصیل دے مکل قیامت نم ذکر توامت الکبرا پری کی نم ذکر کے سواخا داود سورت اس بات دا قیامت پدے الفاظ ہو الفرار بینہم یوم القیامہ دا قیامت پورت بد یوم نہ تیخ تک تیخ تھا فرار جدا وال تیخ تھا خلاصہ توصیف النبی یو تہذیب عال تبلیغ دعا زجر منکرین باس ردری دلائل عقلی چلور تخویف اخروی پینزو بشارت شپگ شپگ خبریں پا صورت کی ذکر کی امتیاز تربیت دی انسان ذکر کی واقع دا اعما اور دا قیامت نم دا سواخا او الفرار بینہم یو بلنبا تیخ تا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دماکی دا باز غٹ و کافران و سلک امیہ ابن خلف دے خلق سے خبر اترے کولے کلچ دے لیلو کافرانو سے خبر کولے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد داو چے دا خلق ایمان راوڑی یوڑن صحابی دے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دار آگئے چکل دار آگئے نو دے مجلس کے اندرون تپوسن شروع کرو دے تپوسن مانے یا خو کافر خپشو آبس و تولا واوڑے دو نو پا کلام کے زجر دے اگر کافر لرا یا پا دے تپوسن ماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ تنگ شو کہ زو خبر دے چا سکوم دا سڑی پہ منسی خبر ہو کہ پستر گڑون دے سڑی لی دنا نو دا آیات و آیاتون مقصد با دویم نمبر کی تنبیح نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا خبرداری ور کئی چہ دیڑون پہ دیرات لو باندے تا مخفا کی جا پوشول خبر مانی دا اعما ویل چاہتا یو پہ طریقی دا سخریہ و دا استحضا سری دا ناروا دی یو پہ طریقے ترہوں اور شفقت سر دی دا جائز دی انجاہ الاعما خجی میں چکلا زمائر پہ کرا جیشی آغا امیہ ابن خلفہ و کافر تا نبی زجر دے او کہ زمائر پہ کہ پیغمبر علیہ السلام ترا جی نفس پہ کلام کی تنبیہ دا پیغمبر علیہ السلام تو تحزیز اور تبلیغ اور کہی ہے ہبسا تنگش و تولا واوڑ دا چکل راگ تڑوند چشو پوئے گئے نبی شاید داڑوند یا زکا زان پاکی یا پند واخلی پتن پو پیدا ورسی تا ذکرا فن حراغتو استغنائی زان بی پروا کفانت لہو تا صد دا اتحا گیتا مخاڑ تا صد دا ورکا گیگی تا صد دا اسغات ہوئی آیات ورکا گیگی غیب سی وما عليك نشتا بوج بتامن اللہ عزک جان نہ پاکی اور اگر تو چراغ تا تے سا چرا منڈی ہوئی وہ یخشا دائری جی پان تا نو تلا ہاتھ اے دا گن جان غافل کہ ان کے کلا چرے سین دے نا تذکرہ وش گدا صورت پن دے چا خو خوشی ذکر ہو یاد دی کہ قران لرا پی صحف مکرمتن دا قران دے صحیح پو اچتو کی اچتو صحیح پو کی پی صحب المکرمہ پہ سیپو عزت مندو کی دا اللہ پنیز مرفوعا اوچت دی اوچت کلے شوید مزامین دا غی متوہرا پاکی شوید لاسو شیطانان بی ایدی سفرتن پا لاس دا اگر لکن کو پرشتو کی دی سفرا لکن کی کرامن عزت مندی بررانی کو کاری قتل الانسان سے زجر لعنت دے اوشے پہ انسان مانے ماک بلو چیشی کافر کے من ایشین خلقو دسنے پیدا کرے لے خلقو پیدا کرے من نطفتین دس ساس کے اوبونا خلقو پیدا کرے لے فقدر واندازہ کرے لے کہ داما شم بطوم رئی سم سبیل سرو بے اتلارا سانا کر لے باہر دنیا تر آگے سم ماماتا ہو بے وجن دے لے رفاق برو داخلے پہ قبر کے قبر نہ مرا علی برزخ خصوصا دا قبر نہ رے لیکن دیر کرت یو انسان قبر کی خخ نشی مرغانی اخری وغیرہ دین امرا علی برزخ دے سمیدہ شاہ بیچ رہا اللہ خوخشی انشرہ ہو دے برا اوچت کی دے درہ کلا کلا یقن لما یقزی تر وسا پوری ندے کردے انسان ماہ غص امرہو چلاہو تا مرکا یقزی لم یفعل تر وسا پوری ندے کردے انسان آغص چلاہو تا حکم کردے فلی انظر انسان دلائل پس ودی گور انسان لا تو عام خپل خوراک دنا سبب نل ما سبب چ منګراړو پاره باندې وګ پراړو ول سرا دا وګ څوکراړي الله سو مشقق نل رد شقا بهش لوز مګ بهش لو ول سرا پان بد نا به حب بن وای نبن وقزبا منګرا ټکو په دې صدانی وای نبن انګور وقزمن ترکاری قزبن ترکاری وزیتون نخونان ونخل کجوری و حدائق غلبا باغچی گوری گوری و پاکہتن و ابا میوی و ابن و گیاگان بوس ابان بوس گیاگان متعلقم پیدا استاسی و لی انعامکم استاسد سارو دا پارا فیزا جات سواخا کلچرالا اغچغی وہن کی ورزا دا دس ورز دا کہ تیخت وکی سڑی رخ پل رورنا چی دا ورور پا حقونو کی نقصان کڑی و امی دا مور نا مور دے حق دے ورکڑے و ابی دا پلار دا پلار دا حق خیلی اندے ساتلے و سوائی باتی دا خپل زنانو نا چی دا خپل زنانو دا حق خیلی اندے ساتلے و ابی و بنی دا خپل زامن نا دا ہر سڑی پارا من ہم دینا پدا ورد من شانیو حالت بیغنی ہی چی بے پروا کرے بے دیل را مخونہ بے پدا ورد مصپیرتن رنا کون کی مصپیرا رنا کون کی زائکتن خندیدن کی مستبشر خوشاری کون کی و مخونہ بے پدا ورد من علیہ غبارا جب دے بگر تو غباری طرح کوہ قطرہ چرسی کی باغ تو توروالے قطرہ توروالے اولائک هم الکفرۃ الفجرۃ دا کافران دی فاجران کوپر کون کی الفجر بدکاران وایا تو دے دم نم دے سورۃ کویرت یو اتے سورۃ ترتیب کی او پو نزول کی په اولنو سورتنو کی دے وم سورۃ دے لہب نرست نازل دے ربط مخ کی صورت کی اس بات دبا سے ہو کہ پتی کی زیادت دے مخ کی صورت کی زجر و منکرین باس لرا پتی کی زجر دے منکرین کتاب و منکرین رسول لرا دعوت صورت ملاقات الانسان بے اعمالی ہی دے انسان ملاقات دے خپل اعمال سکی گی خوشلے ملاقات د انسان د خپل اعمال سرا علمت نفس ما احضرت خلاصہ دولس احوال د قیامت ذکر کئی شپگ مخیر قیامت نا شپگ رستا پوشل خبر میں بے دعوت صورت شواہد ذکر کے بصداقت د کتاب د رسول و زجر منکرین ہوتا امتیاز دولس احوال د باس صفات د جبریل اور کل شین بے مشیت اللہ ہر شے چرازین دا اللہ پہ مشیت مانی کی احوال کی او حالت ہے زر شمسو کویرت کلچ نور کویرت راغون کلیشی دا دے نور خورا رنا دا دا رنا بے راغون کلیشی رانور بطورش دویم وزن نجومن کدرت او کلچ سطور خلشی دا دے دا سطور رنا کئی دا بخلشی دویم ویزل جیبالو سویرت کلش غرون روان شی دا غرون پر اخفل زی ولالی دا بنی او چلورم ویزل عشارو تویلت او کلش دلسو میشتو حاملی اوخی معطل او چوٹکڑی شی کلش اوخا دلسو میشتوی نشپان که او تا ورنه زرزر گوری چه بچه بیزه ونه گرزیگی نو کلا چه دلس و میاشت اوخه حامله عد تیره چوٹکلشی پینزم ویزلو حوش و حوشی را تاو کلا چه وحشین زناور حوشی را تراجم اکلشی دسه وقت برایشی چه دغا حیبت ده قیمت نا زناور ده غرون و کورون تراشی ده مخلوق نبنه انسانان نبنه یریگی وزم که خیل کرده گلی یا ده تیز باران چی مرغی زناور چتونو ترازی کورون ترازی دا یره به انسان نه نهی زکر ده آغا مصیبت نظام بش کهی یا وحوش و حوشیرت چکل وحشین سیزون راجمشی ده قیمت بورت براجمشی تر دی پورے چه بیخ کرو ساروی بدخ کرورنا بدلو آخلی بیو بیر تو پادش اغا حدیث حمل اول پا دی مانی دی چه دخ کرورنا مراد دی ظالم دا بیخ کرونا مراد دی مظلوم مظلوم با دا ظالم بدلو آخلی او شپگم ویزل بیهارو سجیرتا او کلا چه دریبونا دکلیشی دکلیشی یا پی غور بلکلیشی دا شپگ احوال دا قیمت نمخ کی دی و شپگ احوال نور ویزن نفوسو زویجت او کلا چه روحنا زویجت یوزه کلیشی نیک دو دا نیک سے یوزه شی بد بد بد سرا یا نفسونا دا مومنانو بدا حرو سے یوزه شی او نفسونا شیطانانو بدا کافرانو سے یوزه شی یا روحونا بدا جسدونا سے یوزه شی ویزن نفوسو او کلچ نفسنا زوجت یوزه کلیشی ویزن مؤودا دا سویلت او کلچ آغا جنه چی جوانده خخشه و دا غیب بارگی بدا پوسو شی چی کم جنه جوانده خخشه و دا دینا بدا پوسو کلیشی چی گناه دی کلی و بیا یه زمین قوتلت پا کم گناه مانه دا وجلی شوی دا نو چه کلد آغا جنه پا باره که تپوس کی جی جوانده خخشه وی دا نو آغا مسلمانان چه دا کم ظلم وسه دی ملک دی دی دی وس وقت کی روان دی دا دی پا باره که با تپوس که دلی شی جی کم زم بو دی کم گناه دی و وی دا سو پنو شیرت درم کلکی سعی پیرا کلاو شی عمل نامی سلورم وی دا سما کوشت کلچ اسمان لرکلی شی کوشت دیزن بلریش خوش پینزم وی زل جهیم و سویر کلی جانم گرم شی او شپگم وی زل جنت اوزلی پده کلی جنت را نیجیش پوی بشی نپس باغت سمان احزارت چه حاضر شوی دانا پس آگیتا گواهان پس صداقت دا قرآن فلا دسین دا اقسیمو گواکو مذبیل خننس خننسو پتی دون کی ستوری دا ورزی الجوار چتنون کی دی الکننس قراره نیون کی دی پیوزه کی کننس قراره نیون کی دی اشپایز آساسا کلچ شا کی یا کلچ مخ کی آساسر ازداد نرے پمان دا اقبلو دا ادبارا سر کلچ رام خاموشو کلچ شا کی و صبح ازا تنفسا او گواه سبا کلچ روخانشی اقران دا قرآن کریم خام خواه وینا دا رسول دا کریم عزت من استاج نمراد دا جبریل زی قوت دن خواهن دا طاقت عند ظلم عرش مکین پا خادنیز دا خواهن دا عرش من مکین زیلیون کرے موتوائن من لے شوید سمم در دے کی امین امانت گردے وما سواحب حکم مجنون ندے مرگیز تاسو لیوانے ولقد رآہو یقنان لیدلہو فی لفق المومین پا کنارو اخکارو گوچتو کی بلفق المومین پا کنارو پا کنارا کی جا کنارا دا مومین اخکارا وما ہوا نیلا پیغامبر علال غیب پا پٹو چیزون مانے بیدوانین بیدوانین کی یو قرآت دے دوات بے دونین بخیلا نو دا غیب نہ مراد دے بیان اول دا وحی نو دے پیغمبر علیہ السلام پا بیان اول دا وحی مانا بے دونین بخیلا دویم قرد بے زونین پا زوی سراغلے دے اگر مانا دارا چند دے پیغمبر پا غیب مانا بے زونین متحم پا غیب بانو گر متحم نے پا غیب نہ پوچھے انہیں دا قول شیطان رٹو لے شوی پا ایت تظہبون کن ترتا سروانی دا قرآن نا نئے دا قرآن کریم اگر فندے پار دم خلق لمن شاہ چاچ خوخ استا سنا ایستقیما چزان نیخ کی اور نشے خوخ خولے مگر ایشا اللہ چلاو غاری رب العالمین پالن کے دم خلق دے وایا اینم دے منفتراو انفترت دادری نمونے دی دعاتے دے پا ترتیب کی اور دعاتے دے پا نزول کی پا ترتیب کی پس سورہ تکویر نا پا نزول کی پس سورہ نازعات نا ربط مخ کی صورت کی قدور الکواکب ویزن نجوم انقدرت پدی کی انتصار الکواکب دے ویزل کواکب انتصرت مخ کی ویل اینا تذهبون ما غر رکھ بے رب کل کریم پر رب الکریم مانا چاہ دو کا کرے بدبخت مکھ صداقت کتاب اور رسول ذکر کے پتی کے زلزب کے مورزیم ذرا مکھ کی ولی ظلم اور سوئلت ندی سورت کی وزل قبور و سرت داود سورت علمت نفس ما قدمت و اخرت پینزم آیات کے پویا وشی نفس ما قدمت سے مخی کڑی چی رست کڑی پدی پوشی اس بات دا قیمت پدی لپس را کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت خلاصہ سورت کی انقلابات اربعہ دی یو سورت داود دعا زجر منکرین تدری بشارت چلور تخویب پینزا اور رد شفاعت قہری شپک شپک خبریں پا سورت کی بیانی کی امتیاز انقلابات اربعہ یو انعامات مخصوصہ پا انسان مانے دعا غرور دے انسان چی انسان دوکہ شلے اور نفی دے ملکیت دے غیر اللہ نے دے قیامت پورا زو تمام ملکیتوں نے ختم شی پوچھولے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ ضرور احوال اذا السماء انفطرت کل چ اسمان راوش لیگی راو تڑی گی راوش لیگی دویم ویزل کوا کہ انتصرت او کل چ استوری راو دڑی گی انتصرت راو دڑی گی دریم ویزل بہار و فجرت اوکل دریبن روان کلیشی خوب و مالگن سرگڑ وٹ کلیشی سلورم ویزل قبور بو سرکل چی خواندان در قبرون اوچد که قبرون اوچد شی در قبرون خواندان اوچد کلیشی نو پوی باشی نفس باسا چی مخیقلی دی نیکی او چی روز تکلی دا او انسانا ما غر رکا چی شی دو ککلی بی رب بکل کریم پر افستا من چای ذات من دے آغا ذات که تی پیدا کلی پس اوا که برابر کلی استان دامون فعدلکا برابر کلی استا قد و قامت عدلکا برابر کلی استا قد و قامت پا کم شکل کی ما شا چا چلا وغاڑی دا کبکا تی مرکب کلی جوڑ کلی کلا یقنن بلدو کسی بنا بیدی ملکی تا درو وید قیمت و این نالی بنا حافظن و یقنن بتا سمانی خامخا ساتن کری کرامن کاتبین عزت مندی پرشتی لکن کی کوئی کی پاس ہے تاسو کم کار کا وی اقنن نیکان دا بھائی پا نعمت کی وی ان الفجار اقن گناہگاران بدکاران لفی جہیم دا بھائی پا جہنم کی جہیم گرم زیکی ننوزی بھائی جہنم تے امد دین فرز جزا مانے اور نبائی دے انہا دا دے جہنمنا بے غائب ان غیر آزر غائب وما درا کرتی شی پویکل مایا امد دین سر ورد جزا سم ما درا کب چش پوئک مایا مدین سد ورز جزا دا دسی ورز دا پا ورز چ مالک بن یو نفس دا پار دا بل نفس شیانی چا نفع ضرر بطن شر سولے والامر یوم اذن للہ او کار با پدا ورز خاص دا اللہ پا اختیار کیوی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تفیم دا دے دویم نم دے سورت تطفیف ترتیب کی دریات سورت دے پنزول کے اشپگا تیرے دا سورت عنکبوت نہ رست نازل دے رب تھے ما قبل صدا دے مخ کی ذکر کا ما غر رکھ بے رب کل کریم ما غر رکھ بے رب کل کریم کے زجر الفاظ زجر ورکو اے انسان ما غر رکھ بے رب کل کریم ددی سورت پو دیر لسم آیات کے زجری کلام دے ذات اللہ علیہم علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین زجری کلام دے مخ کی صورت کی ذکر دا عمل نامے کڑو عمل نامے ذکر کڑو آچرے خلق تب عمل نامہ ورکلیشی اور دا عمل نامہ دا کرام کاتبین سوا و ان علیکم لحافظین کرام کاتبین دا دی عمل نامے دی صورت کی ذکر کئی بعد الموت دا عمل نامہ یا علین کے دا یا سجین کے دا مخ کی صورت کی ذکر کرو علمت نفس ما قدمت و اخرت پوئے بشی انسان سچی مخ کی کڑی اور سچی رست کڑی دی صورت کی ترغیب اور کئی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون پوشل خبر مانی ترغیب اور کئی توحید پر طرف مانے کہ نفس پدی پوئی گی جو ما قدمت و اخرت دے ندل تو ترغیب پکار دے پر طرف دا توحید مانے دعوت صورت ترغیب التوحید اجتماع آیات کی خلاصہ صورت زجر اور کئی ہا خلق لرا جو اشیاء حقیروں کی رغبت کئی او اشیاء نفی سفری دی توحید و سنت تخویب ذکر کئی پر ذکر دی کتاب الفجار سرا زجر اور کئی منکرین قرآن لرا بشارت اور کے ذکر دے کتاب الابرار سرا و آخر کے زجر دے مشرکین ہوتا امتیاز صورت زجر دے لاصحاب نقصان فی المیزان چ پتلو پ پیمانہ کی نقصان سو کے اگر زجر ذکر دے سجین او دا علین دے صورت کے او دیو چینی نم دے وہ اجتماعات کی عین تسنیم و توید اغ چینی نم دے متففین اغ خلق طویلے کی گی چہ دا خلق و پیمانو او پتل کی نقصان کی اغ تا متففین وئی دا خلق چہ پتل کی یا پیمانہ کی نقصان کی نو بطور خیری دی ویل للمطففین ہلاکت دیوی اغد جہنم کند دیوی دا پار دا نقصان کون کو بطول کے پا پیمانو بطول کے چو نقصان کئی دیل دی ہلاکت وی دا کم خلق دی آخلق دی زکتالو علی الناس علا پا ماند من سر دے کلج پیمانہ کی دخل کو پورے اخلی استوفون پورے اخلی دبل نہ جکل پیمانہ کا یا طول کی نو پورے اخلی وإذا کالوہم او وزنوہم یخسرون اذا کالوہم اذا کالو لہم او وزنو لہم او کلج پیمانہ کی ہا گئیتا یا طول کی ہا گئیتا نو یخسرون تاوان کئی نقصان کئی تاوانی کئی خلق لرا دا دیو جنا بازی چا سوپین شیخانو اغیب یو دو دڑی دا زان ساتلی یو دڑی دا پارو میں نم سبحان اللہ خیو بل پارو الحمدللہ نمی خیو چکل طول بے دا بل نکاو مدا دڑی غٹا وا نو لوریا زیت بیواز جو بچے اگر دڑی راوڑ کم دڑی الحمدللہ تو دڑی نہ پی جنی الحمدللہ بے اتراو رسو کلے چی بے بل کا طول کاولا بچے تو اگر دڑی راوڑا دا بابا کم دڑی راوڑو سبحان اللہ تو دڑی نہ پی جنی سبحان اللہ را اتراو رسو تو گردشو چالے سبحان اللہ خیر چالے الحمدللہ دا کمی اغیل سبحان اللہ خیو دا زیتی اغیل الحمدللہ خیو نا قرآن کریم دا دسی خلق و بارکی دا حلاکت آواز کئی چی کم خلقا دا خلق کو حقوق کی نقصان کئی دے خلق دے حلاکتی عبد الملک ابن مروان یو ذلی یو بانڈچیو آغاو تویلا و تویلو عبد الملک واورا رب العزت چر متففین فبارک چویلی دا خو تاواو ری دا رب العزت ها خلق ذکر کری دی پوشلے چه پردی حق کے لگ نقصان کئی پا کیل پی امانا کی نقصان کئی تول تلکی دا حقیر پا رب العزت یو عظیم وعید ذکر کرده دی بے عبد الملک توائی پا ما زنو که بے نفس کا تا پخپل زان منی چه خیل لے وانتا تاخذو اموال المسلمین بلا کیلن ولا وزنن تو خلق مالون آخ لے نب کے کیل پیمانہ کے اور نب کے تول کے تو زبردست ہی ساخ لئی یو سڑے پیمانہ کی نقصان کی طول کی نقصان کی نو رب العزت ہلاکت ذکر کئی یو سڑے پہ زبردست ہی سا غاصبانہ شکل میں خلق معلوم اخلی ددی خلق بارک استا سخل لے دا دویل او دویل او دا ہلاکت قابل نری دا پا طریق اولا سا دویل او دا ہلاکت قابل لی الا یظنو ایا یقین نکی دا خلق چی دی برا اوچت کڑی چی دا قبرن نالی یوم عظیم لی حساب یوم عظیم نفار دا حساب دا ورز لوی حاغ ورز مانے چی ودری خلق لی رب العالمین نفار دا حساب دا رب العالمین کلا چرد سندین کتاب الفجار لفی سجین یقینن کتاب عمل نامد فاجران خلق خامخا فسجین کے دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی سجین چی دے دو از مکو دلان دے علین دا دو اسمانون دا پاس دے کلبی وی دای و گٹ دا لان دے دو از مکی نا نظمکا دا اسمانون دا زمکو کان شنوالے دے دا کتاب الفجار پروت دے پوشل خبر مانی کعب الاخبار وی چو روح دا کافر برخیج اسمان تا اسمان انکار کی چو قبولی کی بیرا گزار کی وم از مکی تکوز کی دا وم از مکی دا لان دے یو اگٹا دا اغیط ورسی اغیط سجین وی وهو موضع جند ابلیس او دا خود زیر دے دا لخکر دا ابلیس فکر دے شاہ اکراموی لفی سجین لفی خساریم و دلالیم دا خود پا تاوان کی خواہ کلا شرد سندہ یقنن نامل نامد فاجرانو لفی سجینا دا بخام خادا پا سجین کی وچشی پویٹلے چلے سجین کتابنی و دفتر دے مرقوم لکلے شوئے مرقوم پاگے مانے مہر لگے دلے یا نخی پی جوڑی شوئی دی حلاکت دیوی پا دور دے پارا دروجنو آ خلقو چی دروگ وی پورت دے جزا مانے دروگ نوی پا دے مانے مگر ہر زیتے کہ ان کے گنانگار کلے چی غلوس تلے شی پا دے مانے ایات نظم نوائی کسی راولنو خلق دی کلا چرد سندبل رانا علا قلوبهم بلکہ زنگ لگولے دے پزرون مانے ماہا وچو کانو یک سبونا چو دے کسب کون کی چکم گناونے کول ناغی پزرون مانے والا زنگ لگاؤں کلا یقینا کلا چرد سند انہم بشکدی چی دیان ربیم دخ پدر ابن پدا و رزمان لما حجوبون خامخا پردک لیشیم پایات کے دی خبر دلیل لے چی مومنان بخ پدر اب تگوری لیکن کافر خلق دا اللہ و دا دی پمنس کے اوپر دوا چولیشیم سم انہم لبد رسوال الجہیما بے بے شکا یقنان دے چھلی خامخا داخلی دن کی جانم تا بے بے تویل شداہا وطلی کنتم بے تو کذبون چھتا سوئی پر ایمان دروگ ویون کی کاللہ چرد سندہ یقنان کتاب دنے کانو خلقو خامخا فا علین کی دے علین غم اسمان دپاسا عبداللہ ابن عباس ویدائی و تخت زبرجد و شنو دا عرش معلان لان دے دا پر ایک اعمال لکھلے کی گی او یاد سدرت المنتحہ سر دا او دا دا علون دے شرافت بعد شرافت علو بعد العلو دا پر یو ننسر چی جمع شوے دے وشول خبر مانی دا دا زینن دے وشول خبر مانی خب اربعون و سلاسون و پلانو دا دارا غلی دا دیو خاص عدد نم دے دکر دا شام اقنان عملنا مادن اکان خلقو لفی علین دا بیف علین کی وما دراکا چشی پوئے گچر علین کتاب مرقوم یو کتاب دے او دغه کلیشه حاضری جره تا مقربون نزدې کلیشه مخلوق کار واحد نه کان خلق او ملائکه اقنن نه کان خلق خامخا وای په نعمت کې په تختو باندې انظرون ګوري وا کرامت د الله تا نعمتونو د الله تا یا ګوري بل الله دشمنان ته تعریف په وجوههم تو په جنې په مخونو دي کې تازګي د نعمت اوس کولې وشدې ته نن رحیق مختوم دا شراب خالصنا رحیق شراب خالص مختوم چ پاغه من مہر لگاولې شوې ده ختامه مہر راغې مسکندا و مشکو فی ذالکا او په دې نعمت کې په دې رحیق مختوم کې د فلتنافس المتنافسون مین دیو کې مین کون کې خلقا فلتنافس المتنافسون طلب دیو کې طلب کون کې مین دیو کې مین کون کې و مزاجه گدون داغ سمن تسنیم دا بد تسنیم نوی تسنیم دا چنی نم دے عینن چنا دا عینن منصوب دے بنابر حالیت یا منصوب دے علی المدحا یشرب اوز کلب کے دن مقرب خلق بشک آ خلق جرم کڑے وفا آ خلق پوری چی ایمان روڑ خد نادے کولا کافرانو کو مسلمانانو پر خنداغانی کولی او کله چې کافران تیرې دل په دې معنی تغامدون سترګې وهلې چې دا مسلمانان دا زبون مقابلې خلک دي موږ به ساده سي چلو ګورېش چلو ویدان قلبو الى اهلهم قلبو فجفجهن او کله چې به وګرځېدل دا کافران خپل اهل ته نظر زیدل و فجهینا مستی کوون کې ټوک کوون کې کور ته چې بلاړه خپل خزو ته ویل چې مونږ خو نن دسې ټوکر پوره وکړو دسې موکړه دسې موکړه په خواوی د کافرانو کې والکو چې کور ته وراغې نو ماخام کې مور ته ویله مورې نن مې دونه مسلمانه مړه کړه دونه مړه کړه دونه مړه کړه مور وته ویل بچې مسلمانان تسې وجلې نشي تا مسلمان وجلې نه مور مڑا گندے بدے وجلی اگر نن ما وجلی دی وہ سبا زسر دے سڑک پورے زما زو تا پٹا توم کی نہ زوم کی نہ او جکل سڑے رات نو زو تا ما چدا سڑے مڑکا خا اگے ول سیر دا ناس دا یو گڑا سڑے روان دے نو دالک وئی جے مور پدی سڑے مان وردان گما اگے ول نن دے مان مور دان دا خوسم مری وشول دا بوڑا سڑے اج سر دش خزل بل را غل دام پرے دا لار من چ گوریو طالب روان دے نارنج وسد پور تیار تئی بے نسی و تل بچے پدی سڑے مور پاسے گا دا سڑے مل کر اچ ور پاسے دا نارنج گزارے بو دا دیو لویش تا پدی ستر کی دا ترویو بن نو تر شہر اپرے ہوتا او طالب کرا باندھ گیا امور لالے بچے دا سڑے پرے دا بس تے مستی وہ گٹھلا فکر دشم کیا طالب چلا ہوتے والا تو سڑک تو دسی خلق وہ جی اب خپل مری تو دسی خلق مڑ گیا فکر دشم دی وجہ ان قلبو فقیہین دے وہ واپس شو مستی کا ان کی خلق دسے دونا خلق دسے مسلمانان تم دسی ویلا دسی مویلا و اذا راوهم كل جب كافرون ولد المسلمانان نضيب ولا ان هؤلاء الضالون قرن داخل خامخ خطاديم مسلمانان تو بے خطا گمراہان ویلا وما ارسلون دل اگلے شوی دا کافران فدر من حافظ انساتون کی پس نن رجا خلی چی ایمان روڑ کافران پوری بخندہ کئی خندہ بوتا کئی کلاو تا جنت دروازے دوزہ خوتا کلاوی گی چراوزی کلاو بیر تا بندی گی حلال آرائی کی پتختن بے انظرون گوری هل سوی بل کفار ما کانو یفعلون ایا بدلو ورکلشو کافران تاغا سجدی کم چیل کو کم کاری کو بدلو ورکلشو آو دغا بدلو ورکلشو استبحام تقریری روایا قاق دا دید دویم نم دے انشقت سلور آتے دے بترتیب کی او دری آتے دے پنزول کی دے انفتار نرست نازل لے ربت عمل نامے مخ کی ذکر کا بعد الموت پدی کی حالت دلی سڑی دی کر گئی پہ حشر کے عمل لامو تب خلاص ملاوی کہ بگس لاس مکی ترغیب ایمان تورکڑ پتی کی ترغیب اعمال صالحہ تورکئی مخ کے زجر و انکار قولی سرا قالوا اساطیر الاولین پتی کی زجر پہ انکار عملی سرا پوشل خبر مانی دئی طویل سجدہ کے لا یسجدون سجدہ نہ کہیں فکر دش انکار عملی دعوت سرت ترغیب اعمال صالحہ تا بگم آیات کی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ انسان ادسے عملوں کا چد عمل میں سبا خوشحال ہے. خلاصہ صورت احوال دہشر دعوت صورت بشارت اور تخفیف اخروی شواہد پہ اس بات دا قیامت ذکر کی اور زجر بھی انکار القرآن بشارت مومنان طور کی مختصر امتیاز احوال مخصوصہ دا قیامت تقسیم دا عمل نامی خلاص اور غسل آسمانی اور شواہد بھی کر گئی پہ اس بات دا قیامت مانی اذا السماء انشقت کلچ آسمان وش لے گی اذا السماء انشقت ازاد پارا جواب محذوف دے عالم المکذبون بخسرانہم مکذبین خلق و پوشی بخل تاوان مانی خپل تاوان مانی پوش یا جزا جرس تایات کے فاما منو تی کتاب ہو دائی جزا را کلچ آسمان اوش لگی و ازنت لربها و تابیداریو کی دخپل رد پارا و حقتا اولا اقلیشو دولا تابیداری کولا دا اللہ تابیداری کولا دا اللہ اقدخا آسمان چش لگی دا اللہ پا حکم مانے اللہ چوتا حکم وکی دا غیب تابیداریو کی و حقتا و حقت السماء للطاعة لائق رشو دا اسمان دا پارا تابیداری کلچ از مکا مدتا زیت کلیشی پا فراخوالی که با زیتش تا قرون مرو چی تلیشی کلاو از مکا بای پکر دشام کلچ از مکا مدتا اگد کلیشی و القت را گزار کی ها وطا چی پا دیز مکی دی خزانه مڑی داوتوی چرا اوچا تکا و تخلط دا از مکا با خالیشی صفا و پاتشی خواه خزانے میں بار رہو گرزی گی دارنگی مڑی بدر ٹول بار رہو دی و اذنت لربہا دا کارونا چکئی اند اللہ پہ حکم مانی تابیداری بہو کی دخ پدرہ دا پارا حقتا اللہ اکرشو دا پارا تابیداری اس دا سورت دعوی ذکر کہ یا ایوہ الانسان و انسانا یقیناً تی عمل کو ان کے الہ ربک الہ لقاء ربک لفار دا ملاقات در افسا کدہن عمل کدہن عمل کو ان کے فملاقی پس مخامخ کی دن کے دے عمل سراد دے عمل سا مخامخ کی دن کے انسان اطفو عمل کے ور دنیا کے چون مخلوق دے طول عمل کو ان کے ہر انسان کے کافر دے کو مسلمان دے دا خود سا اعمال کئی خوشدن کئی وعدہ کئی دارنگی معاشرہ کے جون تیرے نو وعدہ و خوشدن خود سکم کئی اندیم کئی و انگریزیم کئی مسلمان اتیم کئی نو مسلمان اتا دا پدسی طریقے سرا وعدہ خوشدن وکا چتا تا دا پیغامبر طریقب کی معلوم ہے تا پدسی طریقہ مائن تجارت وکا جلے پیغامبر طریقہ تب کی معلوم ہے دس طریقہ مانے عبادت کو صرف پیغامبر طریقہ تب کی معلوم ہے دس طریقہ مانے اعمال کا چاغ عمل دا پیغامبر اور دا اللہ در رضا دفاع رہی تو خود عمل سے مخامخ کی دن کے کلچر عمل سے مخامخ کی دن کے سباب ہوئے دا سنگ عمل لے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتوں ولا کبیرتوں الا احصاها دا سنگ عمل نامل چنے وڑا گناہ پرے ہونے لوے گناہ کولی لکلی دی نہیں انسان ادھا سے عمل ہوکا کہ سبا دے عمل سے مخامخ کی دن کے جس نتیجہ خود تو مانے پوشی کرنا وہ انسان ای قنن تے عمل کہ ان کے استاد رب دے پارک کدھن عمل پا ملاقی مخامخ کی دن کے دے اللہ یا دے عمل سرا اس تفصیل واوا پساغ سو چولو ورکلش عمل نام پا خلاص مانے نفذر دے چھ حساب بو کلش حساب بو سو کلش حساب آسان آسان حساب دا دے پلانکے گناہ دے کڑوئے آو سیبا بخلے نظام یو پا محاسبہ کی مناقشہ دا مناقشہ دا عمل دے والے کڑے رہے دا دولے دا کیب تا پوسنے شروع شو اما من نوکشا فقد عزبا و اما من حوسبا فقد عزبا و اما من نوکشا فی الحساب آغا سوچ راگے سا مناقشہ پا حساب کی شروع شو یا نغرق شو واپس بشیخ پل احل کا مسرون خوش آلام دا اہل نمراد دی ہورے دا اہل نمراد دی غخپل زنانا پا دنیا کے اور چاہ غصو کی چور دشتا ملنام اور آزو ہری وران دی شاہ دینا پا سو پزر دے یدو سبوران راو بلی حلاکتا اور داخل بشی لمبی وہن کی جانم تا یقنن دا سڑے وہ پا خپل اہل کی مسرون مستا انہو بشک دا سدے سڑی گمان کو اللہ یو ہورا چی چرے براون گرزی کی ماتا ماتا برا واپس نشی خواہ دے سڑی خود داخلو ہر یہور را گرزے دل عبداللہ ابن عباس وی زدہ یہور کو مانا نہ پوئی دلما ما دیو باندہ چی جنہی نہ واورے دا یو باندہ چی خزن میں واورے چی خپلے لورتے ویلا ہوری لورتے آوازو کو وطے ویلیا اے لوری ہوری ہوری مان راو گرزا گواہان پہ اس بات دا قیامت فلا دسیندا گواکم از شفق لرا شفق گواکم شفق آغا سرخی دا چنور پریوزی نو سرخی دا تر ماخوستان دا ٹیما پوری آغا سرخی دا شفق وی خان یا شفق دا دی سرخی نروسی سپینوالی لگوندہ کی دے دا سپینوالی دا شفق وی دا سی یو آسان گوندے مسئلہ دا یو رون کرتے نینی دڑن نہ سیوا تمام خلقین دا مسئلہ پٹ مسلم دا کہ دا کنے تو دقائق نکتی غواڑی تحقیق دا مسئلے غواڑی دون مسئلہ نہ دا دلتا سو ناپویا مجتہدین دی کہ دعوادار دا اجتہاد دی فکر دے شو یہ تبلیغیم تو دا مشران ہوئی کہ تاثر مسائلو کے لگ دا علماء نہ تقوس کوئی وہ شل خبر مانے بعد تبلیغین مکمل مجتہدین دی اور اگر چاند تو پوس نہ گئی بخپل ڈانگ مانے پا اگدر ڈانگی وہی سر و تا گوری نچر دا سن مسئلہ دا از دا ہمیش دا پار دی جماعتون کی جگڑا گونا شروع کی چر تن چار نقشلی کل دا کہ جدا ما خوستان ٹیم پا دمرا داخلی گی پا دمرا رکت سر دا نقشے والا سشی چوک دے خدا خبر دے اب خبر پوئی گی نا پوئی گی اگر تا سر دا قرآن و سنت دلائل معلوم دی کنی معلوم احسن الفتاوی کی رشید احمد لدیانوی وئی دا دین اخشو والا چی راکم تیمون خودل لی نو پا دیکی غلط شوی دی خصوصا نما خستان دا سار تیمون چی خودل لی پا دیکی غلط دی خوش علی خبر امانی ورد ما خستان تیم چی دی بعد شفق دی دا شفق نروس دا ما خستان تیم دی ہاں یو سڑے دولس بجے تو ماخوستان منس کے کہی دے کہنا یو سڑے یو بجے تو ماخوستان منس کے ودی کی درے بجے کے ودی کی سونا چی رستا کہی آخو دا وقت وقت آگے میں نے کلام نہ کہو کلام پہ دے مانے کہو چی دا ماخوستان ٹیم دا کم وقت نہ شروع کی گی پہ دے مانے باس کہو ماخوستان ٹیم شروع کی گی دا شفق پہ ڈوبے دلو باندے شفق پہ ڈوب شر ماخوستان وقت جائز شر اس تو مخ کی منس کے روس تک ارس تخبل تو بیٹھ دے وہ جگنے تو کی ضرورت نہیں شور تو کی ضرورت نہیں کہ شفق کلر ڈوبشی نہ دماغ استان ٹیم داخل شو نو شفق چے کستر کی چرتا نظر دے خدا ختم کڑے نہیں کہ نا نو شفق تز خیما چکل دو ماخام بانگ وش نو گڑی تے سیو گورا گڑی تو ٹیم تو گور جو پلان کی ٹیم مانے تو ماخام بانگ وش دیور سے خب قلارمانی منزو کا قلارمانی منزو کا سے نفلنا نفلنا مساو کا بیس میدان تراؤزو دی قبلے طرف مانی سرخی تا گورا دا سرخی چکل ختم شلو نو بے دیکھ پلے گینٹی تا گورا وی چونہ ٹیمی واوس دا سرخی چی ختم شی نو شفا ختم شو دا ماخستان ٹیم داخل شو وسو بقایا خبر تب کی منظ رستہ کے وہ کب کی روح اس تب کے وہ کا کیونکہ یہ سڑی پتا وقت کی بانگ ہو کو یہ سڑی پتا وقت کی منظ ہو کو دیتا با دسی نوی چه قبل الوقت آزانه وکا قبل الوقتی منزو که دسی بوتا نوی آن تا منزو رستا قلار پا قلار مانه وکا وشول خبره مانه ارد خو با مرکزونو تبلیغ که اغا علماء کرام بیانونه کئی تقریبا دو گینتی خوش آخری دو گینتی دو نیم واخلی بیاوی ورشی او دا سنو کن اسو منزو کئی فکر دسی خبر دا او خود بیانون دا وجنا او بلدا چی او خط رقم لگ وروالیم ده چیز ما خوستان منز لگ روستش دیگه وروالشتا ناغی اقا وروالی تیم تا گوری فکر دشان یو دا وقت داخلی دل این وقت داخلی دل بس دا تزا سانا گو ان تجربه خیم بس کل چیز ما خام بانگوشا نورش منزو که اتیم دا گلی تو گورا بیا دا سرخی تو گور دا سرخی کل دو بیگی چا ارتی من دو بشولا سرخی ڈوبا شو ما پستان ٹیم داخل شو باس تا سے مشکل پہ دوست نشتا دے دے تو منگا خپل ادری دلیو خساز و معائنہ مولا کڑی دا دا سرخی ختمی گی پا درے پاو ٹیم کی بید دی سرخی نروس تا سپین والے لے اگر یو پاو سیوا خلی یو پاو سیوا یا پینزہ منٹا کم یو پاو تقریباً آخری دماخام دا بانگ دا ماخستان دا بانگ پا مینس کی چی یو گینٹا وشل مکمل تیم داخل شو حتی کہ امام ابو یوسف و دا امام محمد مسلک مانی چی دری پاو تیر شنو تیم داخل لے وشلیں دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا نیز مانی چی گینٹا تیم داخل شو نو بس تیم ماخستان داخل لے وچ دغه ټیم واغت ما خوستان ټیم داخل لے وس واخو امز دغه ټیم به کې دینه لګروسته کې خروسته کې غته وا او ډیر وګدټه وګدښ پدا چې پارټینګ کې کولای شي کوي فکر ده شوم خود خلق وس دا جګړه مکه وږي چې قبل الوقت بانګو شو وقت نه داخل شو دا جګړه مکه وا او زګر مسلې حیثیت ما نه پويږي نه چې په نه پويږي بل څه خبر ته وګدا او شل خبره مانی فلا باسن دوق سمو زگواکو ما شفق للا واللیل وما وسق او گوادش پا وما وسق واغا سچرا جمع کری دیش پی شپکی انسانانم کور ترائشی بطر چی زنا کورون ترائشی را جمعی کی فکر دشا کورون ترائنشی پا دشپک خورا جمعی کی فکر دشا والقمر اگر تسقا او گواد سپومی در تسر کلج کامل شیم سپومی کامل کی گیم سلور اشپو کی سپومی بلکل مکمل در لسم تور لسم تین لسم شپار لسم دی سلور رضو کی مکمل سپومی لترکبن طبقا عن طبق تاسو بخام خواه آوڑی راوڑی دیو حالت تاروس دبل حالتنا طبقا حالا بعد حالا لترکبن خامخا تاسو با آوڑی توبقن یو حالت تا عن توبقن مانا با توبقن پس دبل حالتنا وصلو مانا حالت دا دنیا دے دا حالت بای بدل شی مڑ بشے تو مڑے پروتے دا حالت بای بدل شی بیابا پاسے گی میدان دا محشر کی دا حالت بای بدل شی اپا جنت تلاش یا اپا دوزخ تلاش لترکبن لتو قلبنا تفسیر قرطبی لتو قلبنا خامخا آوڑی بتا سے طبقن یو حالت تان طبقن رسط دبل حالتنا پس سیدی خلقو چی ایمان نراوڑی کلچی اولوس تلچی پر ایمان قرآن سجیدن کی بلکہ خلچی کافران دی دروگوی اللہ خبوی پا آغا سمان یو اونچ دی جمع کئی یو اونچ دی جمع کئی بخبر سنو کی کپر حسد ایمان اسلام پا بشیرون پا زیر اولاور کی پازاب درناک مانی اللہ پا ماندی استثناء منقطب مند لیکن سرا لیکن ہا خلق چھ ایمان روڑ اعمال کردنے کو دے پارا اجر دے غیر ممنون چھ نبش منی کے دلے ویا اتی بروج پینزات ترتیب کی ویشتم سورت دو سورت شمس نروست نازل لے پنزول کی ربط مخی زجر و بیاد مل ایمان پدی کی زجر ورکی ہا خلق لرا چھ قیتال کئی ما اہل الحق پاول کی ذکر تخویفی اخروی پا دیکھ تخویفی دنوی دے پا مخ کی دفع رقیان دفار تقابل اخروی ذکر کا پا دیکھ تقابل دنوی دے داود سورت تخفیف دنوی دو پار دو مخالفینو پوشول خبر امانی تخفیف دنوی جی کرکی دو پار دو مخالفینو اوائی ان بدش ربک لشدید ستا درب نیول حملہ گردی رضیت سخت دا ولاسر سورہ شواہد ذکر کئی دا تخفیف دنوی دا پار یو مثال لاصحاب الاخدود ذکر کئی بے ورپسی تخفیف اخروی و بشارت دے او بے تخفیف دنوی پہلاکت دا امہ مکذبہ و سرا بے دلیل عقلی دے و زجر دے منکرین قرآن لرا او صداقت دا قرآن کریم امتیاز سورت کے شواہد خاصری ذکر اصحاب الاخدود دے اور تخویف ذکر کئی بے افتتان المومنین کہ مومنان پہ پتنا چاہے دیکھل کو تخویف عبد رب العزت صفات خاصہ ذکر کی پوری سورت کی وہ سماع ذات البروج آسمان گواہ دے ہاگ آسمان چاون دبرجنو دے اگر دولس میش تھے پگا دولس برجن مانچ نور گرزی یاد دی بروج نہ مراب منازل دا قمر دی اسپومے پکوں پڑاول مانے حرکت گئی او یاد بروج نہ مراد غٹ غٹ ستوری دی یا دروازے دا آسمان گواہ دے آسمان چکھاون دے دبرجنو دا یو ولی او مل مو دے گواہ دا غور چراغی لوز کلے شوے دے و شاہد و مشہور و گواہ دے شاہد گواہ و مشہور و گواہ کلے شوے دا گواہ دی جواب قسم لوئن الکفار کما لوئن اصحاب الاخدود لعنت بوکلشی پا کافرانو لکسن چھے لعنت کلشو پا صحاب الاخدود مانی یا جواب قتل صحاب الاخدود دا جواب دے یا جواب رست انبت شرب بکل شرید دول سمایت کی جواب دے اوشلے اسمان گواہ دے خاوند برجنو گواہ دا غورز چراغی لوز کلے شوے دے گواہ دے شاہید گواہی کو ان کے مشہود گواہ کلے شوے دا شاہید دا مشہود پبارہ کی دا مفسرین و تلیرش اقوال لی شاہید تتوائی و مشہود تتوائی شاہید رز جمیدہ مشہود یوم عرفہ دا شاہد جمعہ مشہود عرفہ شاہد جمعہ دا مشہود یوم النہر داختر رزدہ درم شاہد اللہ دے مشہود قیامت دے سلورم شاہد یوم عرفہ دا مشہود یوم القیامہ دا تینزم شاہد محمد علیہ السلام دے مشہود قیامت دے شپگم شاہد یوم القیامت دے مشہود خلق دی وم شاہد یوم الجمد و مشہود یوم القیامت دے اتم شاہد یوم الترویہ دا مشہود یوم عرفہ دا نہم شاہد اللہ دے مشہود بنی آدم دے لسم شاہد محمد علیہ السلام دے مشہود یوم عرفہ دا یولسم شاہد محمد علیہ السلام دے مشہود یوم القیامہ دا دولسم شاہد آدم علیہ السلام دے مشہود قیامت دے در لسم شاہد یوم اوشلے شاہد آدم علیہ السلام و ذریت دے آدم علیہ السلام و ذریت مشہود یوم القیامت سور لسم شاہد انسان دے مشہود یوم القیامت دل لسم شاہد یوم النہر دے مشہود یوم عرفہ دا شپاڑسم شاہد عیسا علیہ السلام دے مشہود داغی امت دے واللسم شاہد محمد علیہ السلام دے مشہود داغی امت دے اتلسم شاہد دا امت دے جناب محمد رسول اللہ سلام دے او مشہود عام خلق دی مشہود عام خلق نلسم شاہد کرام کاتبین دی حفظ دی او مشہود بنی آدم دے شلم شاہد حق دے مشہود کے دل دا حق دی شاہد الحق او مشہود الکون کون الحق یوشتم شاہد حجر اسود دے مشہور حاجین دی مشہود حاجین دی حجر اسود بدے پر گواہی کی دوئیشتم شاہد انبیاء دی مشہود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درشتم شاہد اللہ دے مشہود توحید دے سلیرشتم شاہد انبیاء دی مشہود دی امت ندی و شاہد و مشہود گواہ دے آسمان چخاون دے دبر جنو گواہ دا غورت سیدی لوز کلیشوے دے گواہ دے شاہد گواہی کون کے او گواہ دے مشہود چپ چامن گواہی کے دلیشی قتل اصحاب الاخدود ودی وجلیشی ہلاک دیشی لعنت دی وکلیشی بخاوندان و دخندکنو النار دا دا اخدود نبدل دے اصحاب الاخدود اصحاب النار خاوندان نور ذات الوقودی اسی ورچ خاوندو دا خشاکو دا خندکنو کی خشاکا چلی واغی کی اور بل کڑے ہو کلچه دا کافران علیہا دا دی ورخوا دا قعود ناستو علیہا عندہا دا دی ورخوا دا کافران ناستو مسلمانان دی ورون تا گزارلا دی کافرانو حاغتو یا فعلون جا کولی پا مومنانو من شہود آگی تا حاضرو دی مومنان سا ایسا کول آگی تا حاضرو خواہ دا دی مسلمانان نے شل ذرا یو دولت ذرا دعا اوی ذرا دا در اقوال دی دولت ذرا یا شل ذرا یا اوی ذرا خلقی شیدان تو بے حاغت سوچ کول پا مومنان مانے حاضرو دا دی مومنانو گناہ سوا وما نقمو بدے نگان دی مسلمانان نمگر دا خبر چی ایمان راوڑے وفا اللہ مانے چازیز ذات و زور ورو الحمید دا غی سپتن شویو اللہ آغا ذات دے چی دا اللہ دا پار بادشاہی دا اسمانو دزمک دا دا اللہ پا ارسمانے گوا دے دی خلقو بل عیب نو دی مسلمانانو بل نقصان نو خدای نقصانو چی ایمان را وڑے و ایمان نقصانو خا وشل خبر مانی یو شاعر ذکر کئی لا عیب فیہم سوا ان النزیل بهم یغفل عن الاہل والاوطان والحشمی درانو اوریدن کو یو اہم اعلان او خوشحاضری واوری مولانا شاہ زمین سے دا دور تفسیر کی پسند 2004 کی ریکارڈ کی گی ندید ملاوی دو پتہ یاد ساتھ اشاعت توحید و سنت 61 NCDs مرکز